من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. شپغم واقعا سورة هود کې د شعیب علیہ السلام ذکر کوي چې په دې کې هم اصلاح د عقیدې ده، هم پکې اصلاح د معاشرې ده. شعیب علیہ السلام خپل قوم ته داسې بیان کړو چې په هغه کې د هرې خبرې چې د هغې دپاره ضروري وه نو هغه یې کړې وه. څنګه چې نور انبیاو خپلو قومونو ته اول دعوت د توحید ورکړی و، دغه دې شعیب علیه السلام هم اول دعوت د توحید ورکوي او بیا ورپسې نور احکام بیانوي، ځکه د هر پیغمبر په وخت کې به په هغې خلکو کې چې کوم مرض زیاتو او کومه ګمرهي وه پکې ډېر وه د هغې به یې خامخا وضاحت کوو. شعیب علیه السلام قوم تاجرانو، مالدار خلقو، کاروبارونه وو، او کاروبارونه ټول غلطو، شریعت نه خلاف. شعیب علیہ السلام ورته دا غی ذکر کوي چې اول خو تاسو ایمان راوړې، عقیده صحیح کې، بیا اور پسې معاملات صحیح کې، الله تاسو له دې شته نعمتونو او برکتونو سره نورم درکې زیاد بے کی دربان دے. او که انکار کوئے نو عذاب برازی، سنگ جمخ کی قومنو باندے عذاب راغلے ہو. پیلا مدین آخام شعائبان لگلے ہو منگا مدین تا رور ددی شعائب علیہ السلام. مدین خو نم د خارو ویدا اصل کې د ابراهیم علیه السلام زیو د بلی بیبی نه چرته هغه نوم مدینو، دا خار د هغه په نوم باندې بادشو، نو دیو جنو ته مدین ویل شي. شعیب علیه السلام ته د هغې قوم رور وی، او حال دا دی چې دینی رور ولی نو، دینی رور ولی خود مومنانو چې انما المؤمنون اخوتن، دې ته دنیوی رور ولی وی چې د قوم او د نسب په لحاظ سره دا غیر رور وکړي، د دین په لحاظ سره خو نو. هغه ته هم د رور ولی نسبت کیږي او قوت لګلې مونږه مدین تا یو د دین شعیب علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا الله، ویلو چې زما قوم الله یو غنه، دغه عبادت توحید ته ویل شي، ک عبادت ډیر زیات شي، او چې توحید پکې نه نو هغه عبادت نه کنا. زکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما همیشه د دې لفظ تفسیر په قران کې په وحد الله سره کوي. څنګه چې بقره کې ویلو یا ایو الناس اعبدوا ربکم ای وحدو یو یو غنه ټول عبادت بوم صحیح شي. ای زما قومه بندگی کوي د الله یوازې مالکم من اله غیره نشته استاو د پاره حصو کو حاجت روا بغیر د الله نه من اله د یو صفت مالک نشته ګوره ښا ټول صفاتونه خصکه بغیر د الله نه په دنیا کې دا سنشته څوک چې یو صفت د صفاتو د اولوهیت نه پکې راغلی یا غیب دانوي نشته بغیر د الله یا خلق کوي پیدا کول کوي یا تربیت کوي د خلقو رزق ولا ور کوي یا ول اولاد ور کوي یا د مصیبتونو نه بچ کوي دا یو یو صفت ته دا ټول په الله کې موجود دي او بغیر دا غنا یو صفت هم په مخلوق کې نشتا من الہن نشته استاو د پارا سوک د یو صفت مالک بغیر د الله نه دا دعوت ته توحید او اول ځکه اول د دې ضرورت ته کنه که قوم ارنګي خطبه ته مسله کې که مؤمنان یې مبو ته دا مسله کې ښه ځکه الله رب العزت پیغمبرانو ته ویلو چې شرک مکوای ابراهیم علیه السلام ته ویلو چې کور مې دل جوړ کو د دین مرکز مې جوړ کو الله تو شرک بی شیء ما سره به شرک نه کوي غره چرته ابراهیم علیه السلام او چرته شرک او مطلب یې امت او مطلب یې مخلوق او د دې تا اورولا چې وردا مسله باندې راوي کتا سوې چې خلق خطول مسلمانان دی او د الله فضل له منځنه کوي عبادتونه کوي کار سکي خدا مسله خو بخامو خای چې انبیاء تعالی رب العزت ویلي کنه او انبیاء سوال کوي د الله نه د دې خبرې چې وجنبني وَبَنِيَّا أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ إِلَّا مَا هُمْ بَجْكِ زما اولاد او زامنم بچکی د شرک نه د بودانو عبادت نه نقطه ضروری خبره وکنه وصیتونه به کول د مرګ په وخت کې ول اولاد ته چې ما تعبدون من بعدی د مال خبره نه و د دې خبرو چې زمونه رسته به چا عبادت کوي دا دومره ضروری خبره ونه او خلکو ته ضرورت نه دی ګڼلې بلکې دا اسی وی بے پیدې خبرې دی وی بل مثلا نشته خو بس توحید دی توحید دی بدګنی په دی باندې اسنګه مسلمان نو کله چې اصلاح د عقیدې وکړه نو اصلاح د معاشري کوي چې تاسو مالی کاروبارونه ډیر غلط دي چې کله تاسو ایمان راوړې نو ورپسې او بیا د دې خبرې خامخا ډیر خیال ساتي ښا ځکه مال رزق دی نو رزق چې حرام شي نو هیڅ نه قبلېږي کنه دې ګړه ته حرام رزق لاړو بیا خو عبادت نه قبلې نو دې وړې خیال ساته ښا ولا تنقص المكيال والميزان اني اراكم بخير ازما قوما مکما خلق لا پیمانی او مکما خلق لا طول یقینا زوینم تاسو لرا چې پډیر خو عیش عشرت کیه پډیر خجون کیه الله در باندې ډېر لوی فضل کړی دی سره د کفر نه تمره فراخ رزق یې در کړی دی ان یراکم بخیر مبصرین وی ارزانی پکې ډېر و پیسې به دومره شي کېده چې بیا بچاوړې نشو ارزانی پکې ډېر زیات و ځکه شعیب علی السلام یې ان یراکم بخیر زوینم چې تاسو له الله د مال ډېر فراخی درکړې ده ډېر وسعت یې درکړې ده ارسو ډېر دی او کدا کار کوي لکه دا تاسو چې کوي نو دا وسعت به ختم شي دا فراخی به ختم شي دا ارزانی به ختم شي ګرانی به راشي مهنګایي به راشي قحط به راشي څنګه نبی علیہ السلام ویلو هغه وګد حدیث کې چې یو یې شمارل وکنه چې قوم کې کله دا پیدا شي نو دا چل وکی دا پیدا شي نو دا چل وکی نو دې په کې ویلو چې کله په قوم کې تول ناب کې نقصان پیدا شي دیو په قحط کې مبتلا کیږي مهنګایو پر راځي هغه بچکی کنه انبیاء په خپل قوم ډیر خفای دا هر نقصان نه بچکی خا او باقی کی دغه نقصاناتو او خوا دو قسمه تجارت کیدو پیمانی به ملوی لوخی به وسانه به باقی به پیمانه کول لوی کوله به لوی شی به باقی به اوسو دلوا چول بس وسان او طول بوم چلی دو دی وقت که اکیل پیمانه نشتا قرآن خداوی زمانی خبری کی نو کمی بیدا سکو یو طریقه دا چه لوخی دو قسم ساتلیو چه اغسط بین داگی دا پار جدا لوخیو او چه بلتا بیور کول داگی دا پار جدا لوخیو اغه با کامو اچ کله به اغستل نو بیا بیا لوی لو خرا واغستو دیو جنواز مفسرین نو نقصان دا معنا هم کوي چې دا غی لوخی کې نقصان مکوای کنه چې کوم عام مروج دې په عادت کې چلیږي نو بس پاغي باندې ولا بیمانه کوي ان تاسو پکې واړلوخي جوړ کړی دا هم چل کړی نقصان مکوې په دې پیمانو کې ولې په دې خیال باندې چې په دې وزمون مال ډیر شي او په دې وزمون لډیر لوي ګټه حاصل شي په دې خیال خلق کوي کنه دغه سه نقصان داوم وو چې قیمت به هغه ریټ به د صحیح شي چلی دو اور کو به خراب اسه نمونه به او تو خو چې دا شی دی سور په کار دی چې کله بیا به او ته په وخت باندې تلل او پیمانه کول نه او بل شانتی و عادت چې وایي سخول نه او بل شانتی و دا هم ډیر لوی نقصان دی دا هغه زمانہ کې نبی علیہ السلام یو ځل راته په لارې یو سړی د غنمو ډیری ته ناست دی او دا وازونه کوي چې خلکو د ګازرو په نرخ دی او واخلی او نبی علیہ السلام په هغې ډیری کې لاس کته کړ نو په کېله همدو نبی علیہ السلام یې دا ولې دا بېګا څاڅکي شوي و نو هغه یې دلته شوي و ویجی ساس کشیونو دا پاسا با دیخیو نو خلق خوپی ندوکا که دکنا پدی وسوشی تو پدی مانده دا رزق پیدا که دا با امید که چیز ما مال و دیر شی و خده پاک خیر و برکت واج نن خلق پاگی عمل کرده دیخا پیغمبر پا قول عمل نده کرده دا غصری پا عمل پاندی عمل کرے خواه کریټ کې بدلان دي ګن بلا کی دي دا پاس او په خاسته خاسته سيزونه یا د خدای بندا ته خو بنن دا کارو کې پیسې ولاس لډی راش نو قیامت کې وسه چل کې اج الله وی چې دی قیامت نه مانی نو دا غې دا ما کني ری خو یې چې او قیامت ولې نه مانو او حساب کتاب مانو میزان مانو وې دې تمنل نشي ویلې کنه دا چې د ویخه د پاسه یو شانتی نو هغه سره قیامت منی ښا اسره قیامت غم ونه تا ودا ته کې نه کولې قران یې مونږ ته بیانې خامد شعیب علی السلام په خاطر شوی دی ښا قران مونږ سره خبرې کوي چې تاسو ګره په دې خپل مالونو تجارتونو کې یو بل سره دوکه مکوي په هیڅ طریقې باندې نو په کمی او په زیاتی انا په خو په خراب مکه موه خلق لا پیمانی او طول انی یراکم بخیرن یقینا زوینم تاسو لره چې ډیر لوی خیر او برکت ته حاصل لې دنیایی مال هر څ ډیر دی فراخی ده دا به خراب شي ورخه و انی خاف علیکم عذاب یوم محیط او زیاری گم پتا سباندی دا عذاب دا غیر وزینا چه عذاب پا در نچاپی رشی نو بیا با تیزان نشی اخلاس ہو لی یا ریئے کنا خوا چه دی گناہو نو پوجه باندی عذاب رازی کنا عذاب پاری او شکل کی دا سی عذاب بنی لکا سنگ جی پا آدیانو سمودیانو باندی راوے لیکن داس شکل کے برازی چدا خوشحالی با ختم شی دا پراخی با ختم شی دا مال دولت و ارزانی با ختم شی او پا دیر لوے قحط کے براگیر شی دیم مانا دا سنگ جی اللہ دا مکی والا پا حق کیویلیو چکل آغی دا پیغمبر ناشکری اکڑا فازاقهم الله لباس الجوع والخوف الله باغی باندې لوګم راوستا او يرم پراوستا نو لباس یو تویل دی لباس د بندنه چاپیری کنه پټکړی مزګه سی بدا قحا تا او دا لوګا تاسو باندې داسې چاپیری شل کده لباس په شان دی ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط اي زما قوم زما مطلب دار چې پوره پوره ورکوي پیمانه او پوره پوره ورکوي تول بالقسط په انصاف سره قران چې وضاحت کوي نو په دې طریقې کوي مخکې چې کوم خبر ذکر شو دا غيوم دا مطلب وکنه چلا تنقص المكيال والميزان مکمو اے پیمانی او طول دا غیم دا معنی ہو چی پورے ورکو اے کن قرآن بیاوی چو اوفو الكيل والميزان بالقسطین پورے ورکو اے پیمانی او طول پہ انصاف سران دیکھ دا اللہ حکمت یو دا دی چغی قوم چې شعیب علی السلام دا خبر واریده چې دی همون ته وی چې خلق لمالونه مکه ماوي کنه نو یې کارمون ته داسې وی چې مکه ماوي ا مطلب دا دی چې د حد نه ولا زیات زیات ورکوي زیات زیات ورکوي کدا غی لس رکیږي نو یو لس ولا ورکوي ناغي وی پدې کې مون ګټه سو اغه دې زمون کاروبار خراب دی دوی دا مطلب ده اعتراض په وکړه ته چې مونږ ته وایي چې تول او ناب کې کمی مکه وایي نو دا دې مطلب دی چې سیوا سیوا ورکو دي کې مونږه ته پاتې کیږي سو نو زکه وی چې نه سیوا خبره نکوم او فل میکیال او میزان پورو پورو ورکو زیاتی خبره او پکې نشته. خو تاسو ځان نه جوړ کړخه الګ ځان نه جوړول کوي کنه خان. نو قران بیا ته دې ذکر وکړو چې اوفل میکیال او المیزان پرور کوي خلق لا پیمانی او تول بالقسط په انصاف سره. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم امکم او خلق لنا سامانون ددیم. ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر زه پزمک کی فساد کون کی طول عیبونه او ته بیان کړه خپل خا تاسو کې دا عیب دی دا عیب دی هغه او ته بیان کړه فساد پزمک کی دغه چې مدین ته وي څومره لارې وي نو پاره لار کې وسړې ناشته او چې څوک براته داسې میلمه نه به کې نه او چې جوړ تازه به وسره وکړو کنه وستا د خیر خبره کومه میلمه ډیر خپل سړې ته چې مدین تزین دی مدین کې او سړې دی هغه نه ځان ساته شعیب شعیب و تویخه هغه نه ځان ساته دا می تاسو را خیر فائده او مسلمان وی دیتا چې بخپلې کوم خبره خوخینو بلور مسلمان ته هم کوي کنه نو موږ بخپلې دا خبره خوخه ته نو زکه ته تکو نو بس لارو کې بناستو خلق وېدو شعیب علی السلام نه منې کو لکه مکی والوم دغه سنت بیا تازه کړیو کنه دیم لارې وی شلوي چې سورہ حجر کې الله رب العزت بیا ذکر کوي چې کمان زلنا علی المقتسمین څنګه می عذاب نازل کو پاو خلقو چې لارې تقسیم کړی وي او شپارس لارې مکی ته وي غټولي تقسیم کړی په خلقو چې تبا داز نه استه تبا داز نه او خلق وی پیغمبر نه یارو منی کو بیک وی دا ډیر لوی فساد نه ښه مگر زه پزمو کې فساد کوون کې خلاف کوون کې د پیغمبر بقیت الله خیر لکم بقیت الله خیر لکم مختلف اقوال له مفسرین په دې کې حضرت مجاهد وی طاعت الله خیر لکم د الله عبادت تعالی تاسو لډیر خو دا کارونه پرې ده وختونه هم پدې ضایع کړو خپل قیمتي بدنونه او جدونه هم پدې خراب دا خو الله تاسو لډې عبادت ته پاره درکړي دي ناغوی طاعت تعالی دیر بہتر دیستاو دا پارا دی کارونونا او دویم مانا حضرت حسن بصری او قتادہ کی رزق اللہ خیر لکم ابن عباس رضی اللہ عنہم وی او قول کی پورا چی اللہ دا لکم رزق در کی نو دغا پورا دے کن دغا دا لکھ دے ولې رزق خراب وای چې په تجارت سره کم مال تاسو تپاتې شي تقد الله رزق دې تاسو له درکې نه دام پخ نه دي چې په ځان باندې رزق حرام کړي الی پرې دې چې حرام یې کړي بقیت الله خیر لکم رزق د الله چې تاسو له درکې او مقرر کړي دې هغه تاسو د پاره ډیر بهتر دی ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان حضرت معنا کوي حضرت مقاتل بقیت الله خیر لکم حظ الله الله په برخه باندې صبر وکه الله برخه کومه ده الله برخه دا چې تا یو شی په لس باندې واغستو او په دولس دی خرص که دا دو روپی پا که دا اللہ برغتاله در کلکن حلال پاک او پینزلس دی خرص که دا پینز روپی پا که دا اللہ برغتاله تاله در کلکن او شل دی خرص که دا لس روپی پا که اللہ در کلی تاله نو پا دی سبا روکا کن دا اللہ پا دی برغت سبا روکا نو تا پا که دا نور نقصانات سلک ہے کمی او زیاده او گردو نو دا مکوا بقیة اللہ خیر لکم دا غبرخ دا اللہ چی تاسو لے جائز کری دا و حلال کری دا دا دیر فید مناستا و دپارا تا دا مو آئے چی دو پا دو روپے سکو ما ننا اللہ پا کی برکت واشی کن دی دو روپو نو بدا اللہ دو را جوڑ کی جی کور دا سیوازی پا مسلمان پوری ندا ها شعیب علیہ السلام قوم گوری مسلمانان ندی او غو تا دا خی طریقی خی ولی دنیای فیده خو پکشتے کنا پو خواب اندوانو دبل چا دکانو ننو گوری چاچا با ناستو داغن و خلقو سودا کولا خواغی گوری بس دو روپے دو روپے سی دا خکارا گٹا بایو پکی نبکی دوکوا نبکی سو دا غی پا مال کسوم را برکتو دا دنیا پا لحاظ سر اغی چاری تاوان خو نو کرده لگه دا مسلمان چه ٹکری ہوئی نو دا کار سو کی خوچ پس ای طریقہ کار کئی نو بقیت اللہ خیر لکم شعیب علیہ السلام وی دا غدا اللہ برخ پورا دا کنا و دی سوا رکے ایمام فرراوی بقیت اللہ خیر لکم دا اللہ وصیت اومنے دا دل ډیر فائدہ مند دی دا پیغمبران د ځان نه نوې دا خدای الله خبرې او غي امت ته رسی کنه دا مخکې چې کوم بیان وشو دا د الله وصیت دی تاسو ته کینو دا هم نه دی خو چې دا وصیت نه منې و د خپل ځان نه دا ډیر غټه دوکه ده چې انسان پکې نن پروت دی دی وی تپوست نو کی چه لکه اوپا پاکی ما چوا او داگه سی دا گدون مدون مکوا دا وی وی سبکشتے ننو چه دا کار نکو نو سبکی نشتا وی نو دا سی ظالمان اللہ ویشتے پاکی بقیت اللہ دیر شیدی پاکی خدای بدل پاکی خیر و برکت واج خود دا اللہ پا خبر یقین نشتا دغه خپل ګمان کيو خپل تجربه کوي چې ناګن دا خدا سره نکيږي دا خلق چې ورسې د زینو تا ځان له بلډینګونو دا پدې کې کنه وي ښه قرآن ویلو یو مقام کې قانون یې پېښ کړو چې آسان تحبو شین هو شر لکم تبه خو یو شی ته خوې چې ما پیدا وکړه ما ګټه وکړه ما سړی ورسو اوغه استاد پر شر جوړي ورمکه واخا ته په دینه پويږي چلا سوې نو غريشتي ادي ها ستا ګومان غلط ته بقيه الله خير لكم اغه برخه د الله چې تاسو له مقرر کړی دا به تر تاسو ته پاره ان كنتم مؤمنين کچري تاسو یقین کوون کی د الله په خبره باندې یا که ایتا سو ایمان روڑن کی نو علب تاسو لدا مسلی فیدہ در کئی اسے خودی کی فیدہ نشتا دا خو مومنان لفیدہ دا خوا دا سمرہ دا کمال خبر دا او دی سر یو جوابو شو چی خلقنن مبتلا دی او دزان خبری کئی خوا دا مسلمانانو غیبت کئی او دا کافرانو صفت کئی چې چرته داسې زیو یو نهروی نه کنا وګوره کنا دا غي شین سترګو راوسته ده کنا ها خلق په مزي کوي وي او کنا غي خوې کفادارم ډیرو امانتګرم ډیرو چې کوم کار کړه دینو کوس دوکا پکې نو دروغ پکې نو ا مسلمانو نو دې په لور او ګرځي ښا زبالی نبی سپک کی خدای بندہ کغه شینسترګې ډیره مانت ګرشي او ډیرو فادار شي کنه ارس شي نو چې ایمان پکې نشته دا وفاداری به سکه دا مانتګری به سکه دا رښتیا چې وته توې دا به سکه دا بخاو مشران او جزان الله دې پر رحم وکي چې په دې سخته ګرمه کې به غنیر تو دانګل نو به به یې رشین سترګو خو خدای دې لا ته واړه جنت ته در توبه خدای دې دا څه کوم عقل او پاګلان خلق دې کنه دې اوس په دې نه پوهیږي چې هغه کې ایمان نشته نو هغه له هیڅ څه پیدا نه ورکړي او مسلمان کې ایمان دې نو شیطان به کله دې یوې غاړې کله دې بلې غاړې کله دې نغلا کوا او کله دې شراب کوا او کله جواری کوا ولی هغه دغه ته خو نشي لاس کولې کنه هغه لال خو نشي راغست ایمان خو نشي استې نو ځکه دا کارونه پکې دا کارونه پکې دا ګناونه دي ګناونه به الله معاف کوي او شرک نه معاف کوي ها دا نه پوي کنه الله وین کنتم مؤمنین کچرتا سو ایمان راوړو نو دا کارونه ستاو د پاره بیا پیدا من دي اکه ایمان نه نو که تار سو مرامانت ګرشي او وفادار شي او سخی شي ولیکن دغه دل پیدا نه درکې اسی دنیا کې و کار خیستا مال وډيري ارس وډيري الله ویلو مخکې دي صورت کې ولیکن د اخرت پکې نشته وما علیکم بحفیظ شعیب علیہ السلام وی زخو نیم پتا سبان دی نگہبان او داروغان زخو دا سنشم کولی چیار سلی سر بولانی ما چیغا تل پلاس کنی سنو زب بولانیم چی گواری سم کار کوا سم زخو دا نشم کولی زما خو بیان مطلب دی او پیغام رسول مطلب دی دغا زما زی مواری دغا بکوما او زدیل نیم را لیگلی شوی چې دا با دا هر بنده پسر اولانیم او بس اغا با کورم او پسی کوم بیچی نقصانو نکی تول ناب کیو دی نانا نیم زو پتا سبان دی نگهبان نگهبان اللہ دی اغا تا سوینی ارسو تا معلوم دی اغا با تا سری صاحب کتاب کوئی دا بیانو دا شعیب علیہ السلام دار خبر وضاحت و توقف تا شرک نه بچ کئی او دا مالی نقصانات نه بچ کئی دا ظلم نه بچ کئی تا پا قوم بینداغی مین و محبت و شفقتی کنه خوا خیرخواهی کئی پا قوم وی چی دا زمون دیر لوی دشمن دی و دی نقصان پس گرزی و دیر خراب قالوا يا شعيب وهغ قوم چې شعيب عليه السلام اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء توقي ورپورې کیخه هميشه حق پرست پور ټوخي شويخه وي شعيب عليه السلام ته چې دا ډېر په پابندې سره منځونه کوي کنه او هر وخت الله تعالی ته ولاری په مصلی باندې زمون خوستانه دا تمه نه و دا منظر باندې جوړ خرانه غي او سم خلق وی کنه خا دا منزونه دي دې ته پاره کوي خا دا داغه زمانی خبره ده خا او مفسرین ذکر کوي شعیب علی السلام ډیر منز گزارو در پیغمبر خپل خصوصیتی کنه خواه دیر من گزارو ار وقت با پا منزو لارو نا قوم تذکوی چی تا دی منزو دا مطلب شو مون خویی چی تا مون تصدیری دا خیر خبری که و زمون دا اصلاح خبری بکه و تا با زمون گا دیر قابل مشری کنه تا اسرال نمون تا دیخ پی آرام اکلی هم زمون دین تا او زمون دنیا ته ټول را له خرابې ښه دین خدای دې چې زمون مشران وبا د چا عبادت کوو نو زمون دا غې نه منې کې چې مکه وې دا عبادت مکه وې دا شرک دی دنیا را له پدې خرابې چې تاسو توای چې په ټول او ناب کې نقصان مکوي. یو قسم لوخه چلوي، یو قسم پیمانه چلوي، دوه قسمانه دا هته زموږ تجارت خرابې، زموږ کاروبار خرابې. ا دنیا کې خدای انسان دا دوه سيزونه دینو ا دواړو باندې ته موږ له نقصان راکې. ا صلاتک تامرک دا مونستا امر کوي تا ته د دې دوه خبرو ان ترک ما یعبد اباونا چې پریدو موږ نو مشرانو هغه دین پریدو پریدو موږ هغه چې عبادت په کوم مشرانو زمون څوک به وکناره زمانه کې کنه باباګان به یو دا منی کوم او بل د دینه منی کوي چې زمونږ په خپل مالونو کې به زمونږ اختیار نه ایسته اختیار وي مال به زمونږ وي او اختیار به پاکستان چلیږي او ان نفعل یا پریدو مونږ دا کار چې کوې فی اموالنا په خپل مالونو کې ایمان شاو اغه چې زمونږه خو خی په خپل خواخه باندې نو مونږ خپل خواخه نه کو خو تا ته وګورو کنه دا ټوکې واستهزای کنه په خلکو پورې ښه وسوم چې کله یو حق پرس خبره کوي کنه او خلک ور پورې خان دي او یمون خو یې چې ډېر لوی صوفی سیب دی اور ایمالی تاو کڑے دے نو دے با زمونگ دا دین خدمت کئی ہو او زمونگ دا دنیا کار خو پوراو خو دا جماعت کار با پورا شی جماعت نمگڑے استاز نو نمونگا وی چیزا دے را شی ندوالا کارا و پورا شی او اس چی دے را گئے نو دا سی خبری کئی ہو دا سی مسئلی کئی چیغا مخکنی ٹول دا روغ جن کڑوئی سر پیچا کې تاو کړې دی وای ځانې مولا جوړ کړې دی وای دا خبرې کوي د قصه بشویب علی السلام ته مغي وی ښا چې ستادي منځونو د عبادتونو دا مطلب شو تا هو تا باندې غلط اثر وکړو کله وې ته په قصیده کې و فائدې در دې باطل پرستو خبرې نو ښا څوک د صلات نمرات دین اخلي اصلاتو کته امروکا خاستا دا دین چې دی دا داسې دین دی چې خلق د عبادت نه منې کوي او خلق د خپل کارونو تجارتونو د معاملاتو نه منې کوي دا دین خو یې زمونږ خوښ نه شي ښه ای شعیب علیه السلام دا مونستا چې ډېر په پابندۍ سره او ډېر په خشوع خضوع سره کوي دا امر کوي تا ته د دې خبرې چې پریږدو مونږه هغه چې عبادت به کوم مشرانو زمون او پریږدو مونږه چې په خپل خواخه باندې سوکو په خپل مالونو کې چې زمونږه خواخه یې دا ټول د نترکلاند داخل لخه چې اوس به مونږه هر څو پریږدو تاسو به درځو کنه انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته چې شعیب علی السلام تخو مخکې د دینا ډیر عقلمن او ډیر خيار وي یو دا معنا ده زمونږ ته تا ډیر تما وا چیرې کدی په مونږ کې را لوي شو دې ود مخ واخلی ښا او د دې پوجي ود مونږ ډیر کارونه سم شي ځکه ډیر قابل معلوميږي ډیر خيار معلوميږي د وسنه ته ډیر عقلمن او ډیر خيار دا دربانه سه چلو شو ادویم داده چنه استهزا ور پوری کوي ښا انک لانت الحلیم الرشید ته چې دا خبرې کوي نو بس تډی روخیار یو تډی را قلمن دی نور خلق خره دی ری په سن پويږي او بس تډی روخیار یو تار سو باندې پويږي دا استهزا ده پاغه پوری کنه ښا بس قرآن چی دا هغه زمانی خبری کئی چی سمرا وقت شو شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زمانی او کنا خواه سمرا وقت شو او بس چی دا خبرو تا گور انتبویگنے دی زمانی پا حق کئی لگیا دی قرآن خواه دا نور سن دی الله رب العزت ویلی چې د باطل ځان لا فل علامه او عادت ته د حق ځان لا نو باطل که په هر زمانه کې ولیکن خبره باق قیوی تشابهت قلوبهم چونکی زلونه په شرک او کفر کې او شانتی دي خبره تی نو مقراخی جنو خوا کفر او شرک خو فرق نشتا کنا خوا بود پرستی پا آغا وقت کیوم و آدی وقت کیوم دا نو بس چی داغی دا خلینا سراوتن آغا دا دی دا خلینا امراضی حق پرست پورو ٹوکی او استهزا و مسخری او خپل ځان ډیر لوی اوچت ګڼل خپل باطل ته حق ویل او حق ته غلط ویل دا د هغې زمانې باطل پرستو مې او د دې زمانې هم باطل پرست وي او په دې هغه څوک پوهېږي چې قرآن وایي او قرآن اوري نو بالکل سترګې رڼا شي حقیقت ورته معلوم شي. آخر دعوانا.